وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او کله چې ویل موسی علیہ السلام قوم قلتا ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره یقینا الله تعالی حکم کوي تاسو ته چې حلال کوي وغوا دا الله تعالی بل واقع ذکر کوي او پدې کې مخواست دې رمشران او د بنی اسرائیل مخکې خلاصه کې خبره کړې و مقصد پدې حلو کې ساقط اولو د حکم د الله تعالی د خپل ځانونو چې زمونږ نه د الله تعالی حکم ساقط شي. واقعه د ذبح البقرې او وروسته بیا ذکر کوي واقعه د قتل. په دې کې یو مسله ده، هغه ډېره زیاته مهمه ده، باید چې هغه زده کوي. تقریبا ټول مفسرینو ذکر کړی دي چې واقعا د ذبح البقرې د دې لپاره سبب هغه مړی او چې په بنی اسرائیلو کې شوی دا تقریبا ټول مفسرینو ذکر کړی دي. لیکن زمونږ استادانو به دا خبره کوله چې نه، دا دواړه ځانته واقعات دي. یو خدای غیر لپاره وجه داره چې دا واقعا شروع شوی دا په ایس سره، او دا دلالت کوي چې دا مستقله واقعا ده. یو څو خبرې ته کوم دا خامخا زده کوي پیدر ته کوي خامخا. تاسو ته ما ویلله چې عام مفسرینو ذکر کړی دي چې واقعا د ذبح البقرې د دې لپاره سبب و اذ قتلتم نفسا فدارأتم فیها، واقعا د قتل ده په بنی اسرائیلو کې. خو زمونږ استادانو به وي چې نه، دا ځانته مستقل واقعات دي. یو دا غیر لپاره دلیل داره چې اذ قال، نو دا واقعا مصدر شوی دا په اس سره، او دا اس دلالت کوي په استقلال د واقعا باندې. دویم وجه دا غیر لپاره دا ده، د قرآن کریم د ظاهر نه معلومیږي دا واقعا مخکې ده او هغه واقعا وروسته ده، نو که چرته هغه سبب بیر دی واقعا لپاره، نو په کار داره چې هغه مخکې شوی او دا واقعا وروسته شوی. دا ډېر بهترینې او ډېرې قوي خبرې دي. دریم دلیل د دې لپاره دا دی چې قتل سبب وي لپاره د دې واقعا، نو بیا خو په کار داره چې دیو ذبح البقره کړی وي سمدس، کال مټول ته په هغې کې ضرورت نه و. حالانکه دې دپاره چې قاتل زر معلوم شي، او ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دي د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په سند سره، و طلب البقره الموصوفه 40 سنه. امام ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دي، دا اوسې تفسیر مدارک دا ذکر کړی دي، طلب البقره الموصوفه 40 سنه، سلویخ کال دیو پا دی پسی گردی دل. نو یو خدا چی دا مڑی دا پارا دا واقعا سبب بے، نو بیا خدا ذبح البقرہ زر کول پکارو چی اغم دا مڑی قاتل دا زر معلوم شوے بے. او دوے مخبرہ دا سلورم دلیل لے، اغم در مخ کی سر مشابه دے، دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پا قول باندی چې امام ابن کثیر او امام تفسیر مدارک دا ذکر کړی دی چې دیو سلویخ کاله پر غوا پسې ګرځېدل، نو آیا سلویخ کاله به مړی پروتو؟ سلویخ کاله به دا مړی پروتو سر، او دا به روغ رمټو دیو ته دا پروتو. او پنځمه خبره دا ده چې تقریبا ټولو مفسرینو لیکلي دي چې الله تعالی دیو ته د ذبح البقرې امر ولې کړی و، نو دا تاسو ولیکئ د ځان سره، لیوهونا معبودهم عندهم، ځکه دوی د دې عبادت کو. الله تعالی تر دې امر وکړه چې تاسو دا غوا حلال کړئ دې لپاره چې دیو دا معبود په دیو باندې سپک شي. نو هر که دا لیکلی دي تفسیر مدارک لیکلی دي، تفسیر ماوردی لیکلی دي، علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المعانی کې ذکر کړی دي، او دغسی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی دی، نو دا دومره خلق دا خبر ذکر کړی دی، تفسیر مدارک، تفسیر ماوردی، تفسیر روح المانی، تفسیر ابن کثیر، دا دومره مفسرین لیکلی. نو هر کله چې د ذبح البقری د پاره سبب اغا مړی دی، نو چې مړی پانداب باندې درې غوا پانداب باندې مړی اوهلی شي او هغه را ژوندی شي، نو پدې پدې کې خود دیو د معبود خا عظمت راغی. دې پینځو دلایلو باندې پوه شو دا کره دلایل دي، چې دا دلایل به زموږ استادان وي چې دا دواړه مستقل واقعیت دي. که مستقل واقعیت نشي نو دا پینځمه خبر باندې پوه شو، لیکن بیا خود مفسرینو په خپلو اقوالو کې تضاد راځي. هغه دا دی چې لیهوین معبودهم عندهم، چې الله تعالی دیو تر دیو دا معبود په دی علالولو د غوا باندې سپک کی، نو چې د غوا په اندام باندې مړی اوهلی شي او هغه را ژوندی شي، نو په دې کې خداغی ښه د غوا عظمت راغی، نو بیا به خو خصم ډیر عبادت کوي. نو بهتره خبره داره چې دا دواړه جدا جدا دا جدا جدا واقعات دي. البته یو خبره مونږ ذکر کوو وروسته براشي. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ او دغسی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فتح العزیز تفسیر فتح العزیز کی ذکر کری دی، وہ دا ممکن ادا داٹک اوسر ہم دکے حوالہ میرے تمویہ لدا. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فتح العزیز کی او دغسی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری دی، وہ ذبح د بقری د خپل مقاصر د پارا لیکن مخ کی داغی وضاحت ذکر شو. خو کله چې ذبح د بقری وشول نو په دغه وخت کې واقعا د قتل د بنی اسرائیل راغله، نو دغه امکان لري دغه کېدلی شي. نو وروسته تفصیل پر وروسته واقع کوم بیا راځي. هلته بیا یو اعتراض دی او د هغې جواب په قل نضربوه ببعضها، هلته کې بیا یو اعتراض مفسرینو دا زیات کوشش کړی دی چې د دې واقعیا د پاره سبب هغه قتل په بنی اسرائیلو کې، نو هغه د ها ضمیر نه زیات یریږي. ضمیر چې دی وای دا راجی دی په قل نضربوه، دا هو ضمیر راجی دی میت تا قتل تا قتیل تا مقتول تا، او دا به بعض ها کې دا ها ضمیر راجی دی بقری تا. او یک داونه کې نو بیا زمایرو سره وسکه بس وائے مونگ تے چل لازی انشاءاللہ کرز مائر نے یری گئی نو داغی تفصیل رست و بخفل زیبان دے رازی دا سی بے پیٹ کو چی اغبم خپا نشی زمیر سی مارا پارا مرجع نشتا دے او بیا مرجع غواڑی خدا مطابق مرجع غواڑی دا مذکر زمیر دا پارا مرجع مذکر او دا غصی دا مونس دا پارا دا مونس آغا پکار دے رست داغی وضاحت بخفل زیبان نکو نو دا کمی خبری نا چی سو کی ری گی آغا تا منگا حل کو او دا پینځه دلایل دي چې دا جدا جدا واقعیت دي. دې طریقه باندې قرآن وای ان شاء الله ډیر پیدا بدل کی. ویز قال او کله چې ویل موسی علی السلام لقوم خپل قوم ته ان الله یقینا الله تعالی یامرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره دا حلالولو د وی غوا، بس یو غوا حلال کوي الله تعالی را تر دې حکم کوي. لیهون عندهم قالوا ندیویل اتتخذنا هزوا آیتا نسی مونگ لرا پا ٹوک واننی مونگ سرا سی مسخری کیا ٹوکی کی لکا اکثر خلق بختو کیا بلتوئی کنا گپ ملگا وصلی دا سویتا سنگا غوالا لکو. قالوا ویل موسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ پنای غرم پا اللہ تعالی سرا انا کون من الجاہلین چی شمدی زاد جاہلاننا دنا پوینا زاد ناپوینا پنای غرم پا اللہ تعالی سرا. مفسرین لکری دی من الجاہلین دے دے کی مراد دا جہل نصرے هو الذی یخبر عن اللہ تعالی بامر لم یعظم به اللہ، دے دے کی جہل نمراد سرے دا تعریف تولی کی هو الذی یخبر عن اللہ تعالی، دے دے کی جاہل نمراد ہا سوک دے چاگا خبر ورکی دا اللہ تعالی دے طرفنا چی ما تا اللہ تعالی دے سویلی دی. هو الذی یخبر عن اللہ تعالی بامر چ اللہ را تداویل دی چدا کار وکایا خلق تو آیا ولم یعظم به اللہ، او اللہ تعالی و تفاقی بانی امر نہیں کرے اللہ تعالی و تفاقی بانی حکم نہیں کرے. تفسیر نہر المعاد اغی دا ذکر کری دی. نوز پا خبر بانی پویش والی من الجاہلین پا معنی بانی دا پویش والی یعنی زا خوصا جاہل نئی ما چی اللہ تعالی ما تا یو خبر نئی کری او زی تاستا کوما دا خود جاہلانو کار دے نوز اصا جاہل خونائی ما چی اللہ ما تویلی نئی او زی وی ما چی تاستا یو کئی. قال ویل موسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ پنای غلم پا اللہ تعالی سرا انا اکون من الجاہلین چشم دیزا دا جاہلانو نا چشم دیزا دا ناپوینا. قال ادع لنا ربکا وس ہر کله چی بنی اسرائیل دا اللہ تعالی په حکم باندې عمل نکاو دا غیر پاره دوکی دا غیر پاره سوالات شروع کلل دا تعنت دا زد او دا عناد دا وجنه بس دیر پاره چی دا حکم منسوخ شی دا زمونږ نه ساقط شی دا دیر پاره دا کار کو. قالوا ادع لنا مفسرین لیکلی دی امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تبارکی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول ذکر کړی دی وای دی تا دا یو غوا دا لول حکم شوی کسره وے کسپینه وے که هر څنګه وخ بس یو غوا لاله کړی وے بس خبر اخلاص و نو دیو پزان مانی سختی را وستله الله تعالی پم سختی وکړه. قال ادع لنا ویل دیو اے موسیٰ علیہ السلام دعا غواړه ربک رب ربنا یبجل لنا چې بیان کې مونږ ته ما هيا چې سره عمر درې غوا یاره درې غوا عمر به سمري دا وضاحت راته وکا اوس د دې دې ته څه ضرورت و الله تعالی دې ته ویلی بس یو غوا لاله کې. نو قال ویل موسیٰ علیہ السلام انه یقول یقینا الله تعالی فرمای انها بقره یقینا دا داسې غوا دا لا فارض چې نه دا زړه لا فارض ندا بڑائی ولا بکرن او ندا بالکل نوی زوانا اعوان بین ذالکا درمیان دا فمین دری کی میان حال دا فمین دری کی بس اس سختی پی رغل لکنا چه سمر دی وشی صفات زیادی دا غیب پیدا کول بیا گران دی لکه توسط سوی جا رجلن راغ یو سڑے یا دا سوی زمار فارا یو مزدور پکار دے بس بیا اس یو بل صفت سره ذکر کړي مال مزدور په کار دی چې هغه مصری نو یو صفت پکې زیات شو. بیا دا سوی چې ګوره مال داسې مصری په کار دی چې هغه د ګټو دیوال کولی شي د خختې او د دغه د بلاکو خرڅو کولی شي خو چې ګټې دیوال کولی شي. بیا سره بلم وی داسې دیاړی مار په کار دی چې هغه مصری د ګټو دیوال کولی شي خرچه به خپلې لکه خوراک خرچه به خپلې. بیا و ته بلوی چې مال وکار کوي د سار د مانځنه واخلا تر د ماښامه پورې دا اوس بیا په کم ځای کې ګوري. نو دیو ته الله ویلي بس یو غوا لاله کوي دیو ښه عمر به څنګه وي نو اوس پکې الله تعالی ویي چې بالکل ځوان بم نه وي بوډۍ بم نه وي د دې په مینځ کې وي مین حاله وي ګوري دیو سختی وکړله الله تعالی پې سختی وکړله. خو بیا و ته موسی علیه السلام وی فقالو ما تؤمرون وکي هغه کار چې تاسو ته حکم کېدلی شي په دې کې اشاره و دې ته چې نورې پوښتنې مه کوئ. یوه سختي خو باندې راغلله چې اوس به بالکل ځوانه به هم نه ګورئ او بوډۍ غوا به هم نه ګورئ درمیانه به ګورئ نو دا سختي د باندې پوره ده بیا سختي نور ونه کوي. قالو ادع لنا نو ویل دیو دعا وغواړه وغواړه رب لنا زموږ د پاره ربک خپل ربنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما لونها چې څه دی رنګ د دې غوا دا درې مخکې نه ډېر پالتو سوال دی خاص رنگ ته ضرورت دی دا بسرئی کتور وی کزیڑ وی دا بسنگی. قال ویل موسیٰ علیہ السلام انه یقول یقینن اللہ تعالی وی انها بقرۃ یقینن دا داس غوا دا صفرا او چت کزیڑ دا فاقع اللونها تیز دی خالص دی رنگ دی زیڑ والی کی بیخی خالص دی تسر الناظرین خوشالکی کتن کلرا دا زیڑ رنگ چنی دا بہترین رنگی دا صفرا او مانا میر توکل مشهور مانا زیڑوالے دا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نبکی یو قول نقل لے وے صفرا او مانا دا توری سر دے نو آغا مانا صحیح نہ دے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ او دغه سے تفسیر معالم التنزیل پاغی بن رد کڑے دے وے دا خبر صحیح نہ دے صفرا او مانا دا زیڑی سر نہ دے راغلے شرط پمانا دا زیڑی سر راغلے پمانا دا توری سر نہ دے تصر الناظرین خوشالکی کتن کلرا مپسرین لکلی دی دا علی رضی اللہ تعالی عنہ قول او دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول تغین روایت دی وی دیو با ترغیب برکاو زیڑ پیزار تا مومنان مسلمانان لپکار دی چی زیڑ پیزار پخو کی وی پا دی کی دا دی پا پخو کولو کی انسان تا پدلکی خوشحالی حاصلی او دا تور پیزار نوی من کولوی تور پیزار ما پخو کوی وی دی کی دا انسان دا دل خوشحالی نشتا دی دا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت کر اغلی دی دا سید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما پر روایت کر اغلی دی تفسیر مدارک ذکر کر دی عن علی رضی اللہ عنہ من لبسا نعلا صفرا قل همه وی چاچی زیڑ پیزار پخو کاو دا دی غمون بکمی او دا تور پیزار اغاسم تور دینو غمون تور دی بس قالوا ادع لنا ربك يبجل لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون دا دریم سوال دی او دا مخکین ډیر بی ضرورت لري قالوا ویل دی ادع لنا او غواړه زمونږ د پاره ربك دا خپل ربنا يبين لنا چې بیان کې مونږ ته ما هي چې سره صفت دی غوا چې سره عمل دی غوا د دی غوا عمل او صفت سره ان البقرة تشابه علينا اس پا دیکی عذر بیان ایخ پلا وی منگا دا سوالو نولی کو یارا بس پا منگ مانی دا عرص گرد ورد شولا اس نپوی گونو بس چی کم یو غوال علکو ان البقرة اقنان دا غوا تشابه علينا گرد ورد شولا پا منگ باندی و انا انشاءاللہ لمهتدون او یقینا منگا که اغواری اللہ تعالی لمحتدون خامخا رسیدون کی اخبال مقصد تا مپسرین ذکر کردی دی کل چی دیو انشاءاللہ ہوا ہے نو پا دیو کی انابت پیدا شو او زد و عناد کم شو تفسیر روح المانی ذکر کردی دی او دغسی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ روایت ذکر کردی دی وی که دیو دا انشاءاللہ نوے ویلے نو دا به تر د قیامت پورې نوې پیدا کړي دا غوا به نوې پیدا کړي ان شاء الله وای بس په ان شاء الله باندې کار وشو انابت په کې راغې زد او عناد کم شو بس غوا ته میلاو شو لواغې حلاله کړله و ان ان شاء الله یقینا مونږه که وغواړي الله تعالی له مهتدون خامخا رسیدون کې خپل مقصد ته قال ویل موسی علیه السلام انه یقول یقینا الله تعالی وی انها بقرة يقينا دا غوا دا لا ذلول ندا غاړوتی ندا جوتی چې غاړوتی تصير الارض چې اړه ازمکی لرا ولا تسقي الحرث او ندا اراټی چې وبکې پسل لرا مسلمتون روغ را مټه دا لا شیت فیها نشتره هیڅ مخالف دا فاغي کې بس موسی علیہ السلام ته دا غي وضاحت وکړه د الله تعالی په امر باندې تسیر الارض زمکی اڑول پاغی بانی یو اکول تسقی الحرسا یعنی اراتین دا چیاغا اوبر او باسی او پسدن او بکی و پسیرینو لیکلی دی دا دلیل لی پری باندی چی دا غواگانو نا دا دو کارون آخستل دا سهی دی او دا جواز دری اگر کا پا عام زمون پا ملکونو پا علاقو کی پا غوایانو بانی خلق کیو کئی پا غواگانو بانی نکیا که پا غوا بانی وکیو نمسو مشکل نشتا دے وی دا دلیل لے جدا جواز لری پا دیشوالا پا غی بانی سور لکول وغیرہ نو دا جواز نلری لکا پا حدیث مبارکو کراغلی دی یو سلے پا غوا بانی دا پا تا سور شوی و سور لی پی کولا اگی و تا مخرا وارو صحیح حدیث کراغلی دی پی مونگا اللہ تعالی دیر پار نوی پیدا کری چی مونگ بانی تا سور لی کوئی قالوا ویلغی الان جئت بالحق وس دی راول پورا بیان وس دی راتل وکل په پورا بیان باندې الان جئت بالحق وس دی پورا بیان ناوړه دی کیو دا ماننه کوي چې وس دی حق خبر وکړه ولی دا مخ کې څنګه حق خبرې وي هغه خود الله تعالی طرف نه وحی و متاسو ګوري دو درې حوالی دی باندې دا ولیکي قالوا دیویل آل آن جئت بالحق بالوصف التام تفسیر بحر العلوم دا ذکر کردی دغسی تفسیر سراج المنیر ذکر کری دی قال آن جئت بالحق ببیان الکامل بالبیان التام میں اس دی پورا بیانوں کا اس دی کامل بیانوں کا الذی لا بالبیان التام الشافی الذی لا اشکال فی اس پہ کسی اشکال پاتی نہ دے بس اس پہ کسی گرانوال پاتی نہ شو بس خبر بالکل واضح شولا بالبیان التام الشافی الذی لا اشکال فی تفسیر سراج المنیر دا ذکر کری دی او دا سے عون الرحمن پہ تفسیر القرآن دا ذکر کری دی الانا الانا اس جیت بالحق رادی اور پورا بیان اس دیو کا پورا بیان کافی شافی بیان کہ پاگی کو اس اشکال پاتی نہ دے پذبحوها نو علال اکلا غوالا را پس دا بیان نا پس دا پورا بیان نا وما کادو یفعلون او نو دیو نزدی چی دا غکار اکڑے وے مخی دا بیان نا وما کادو یفعلون دی کے اسر دا غبارتو لکی پذبحوها علال اکلا غوا بعد البیانی وما کادو یفعلون قبل البیان او نزدی نو چی دیو دا کار کڑے وے مخی دا پورا بیان نا ذکا غی خو اشکالات بس یو سوال وکاو بل سوال وکاو وما کاد یفعلون قبل البیان بیا دا غوا څنګه دیو پیدا کړل دا غیر پر ډیر عجیب واقعیا تفسیر سراج المنیر او تفسیر درس قران دا ذکر کړی دا تفسیرونه حوالی ولی کئ دا واقعیا ته په اختصار سره ویم بیا ورته زه نه معلوم چې کوم تفسیر کړه نمازان لپدا دو تفسیرون کی پیدا کلا حاصل لگے واقعہ دارے پا بن اسرائیل کی او نیک سڑے او دا اللہ تعالیٰ نیک بندہ او کل چاغا پات کی دا داغی او معشوم بچے او او دیو پکور کی او سخے او یا سخے وا نو کل چی دا او پات کی دا نو دا خبر اوکل چی وی دا سخی دار دی خپل بچی ر پارا دا او پاتی شی نو دا یو غر تا یو زنگل تی بوت للا او دا خبر اوکل وی اے اللہ تعالی زد سخی پتا بانی امانت کوم دا خپل دوی دا پارا تر دی پوری چا غلوی شی او تو تا دا امانت پیا ورک و دا وقت کی غصر مل شو او دا سخی پا دا غر کی پا زنگل کی پا دی که دلا سوک بیچه اولی دانو دا غینا با تختی دلا کل چیز ویر دی سڑی لوی شو نو دیر جات نیکو دا پلار پشانت کی او دا مور سر دیر جات احسانات کول لوی شو ما تفسیر سراج المنیر دی کر کردی چی دا شپا وی دری حسی کولا پا یوا حسی کی وی خوب کاؤں او پیوہ حصہ کی وی منس کاؤ او پیوہ حصہ کی وی دخپل مور سر تا دکین استا دعا گانی او داغی خدمت داوے کاؤ او بیا علماء جگر کری دی کل بچی سابا شونو بیا بتا غر تا او دا غر نبی بیا لرگی راولد اگا بی بیا بازار کی خرسول نو کل بچی لرگی خرس کل اگا قیمت بی دری حصے کاؤ یو حصہ بے زان لو پڑل او یو حصہ بے پاغی کی مور تور کلل او یو حصہ بے دا اللہ تعالیٰ پلار کی صدق کلل یو عورد یو تا مور خبر او کلل ویستا پلار چی کلو پات کی دا داغینا مخ کی زمان کور کی وسخی و اغای دی غر تشڑلی و دا اللہ تعالیٰ پنم مانیا ستا دا پارا مانت کڑی و نویتا دا سی وکا او اغا دا اللہ تعالیٰ پنم مانی چاگا الہ دا ابراہیم علیہ السلام دا عیساق علیہ السلام او دا یعقوب علیہ السلام دے دا غی پنم مان دا اغا دا الہ پنم مان دے وی تلال سا دے غر تا اغا راولا وی دا غی علامہ بدائی چی کلا آغی تا تا اگوری علامہ دادا کلا چی آغی تا تا اگوری دا غیر سرمن با دا سی شعاگانی خیجی دا غیر سرمن شعاگانی دنور دا رنا با تراخی جی دا غسی نو اکل چی تا لار شی زنگل تا نو تبا آواز وکی او دا به وی چې زاد الله تعالی په نوم د قسم در کوم چې هغه الہ د ابراهیم علی السلام د اسحاق علی السلام د اسماعیل علی السلام دی زما خاطر راشه زما پلار امانت کړی زما لپاره د الله تعالی په نوم باندې کوئی دالک لاړ په غر کې आवाज وک نو فاقبل التسعى الیه بس هغه کوم سخی چې وا هغه دی طرف تر روان شول او دی طرف تر ورسیدل فتکلمت البقرة بإذن الله تعالى ناغي خبر مسر او کلی دی الله تعالی په اجازت باندې د الله په امر باندې وی آن تر دی پوری چا غواو ته ویل چی تا د خپل مور سره د احسان په وجه باندې ما باندې تصور شه سورلی را باندې او کا جی کور تری ورسوم هغه تو وینا وی زما مور ما ته دا حکم نه کړی زما مور ما ته دا اجازت نه کړی ته په هغه باندې سور شي او کور ته پیرا شي د خپل مور د خبرې نه علاوه بل خبر نه کوم بل کار نه کوم هغه ته صحیح ده کله چې مور ته هغه غوا راوستله اوس خو غوا شوې ده کنه نو مور یو ته ویل انک فقیر لا مال لک و یشق علیک الاحتطاب بالنهار وی دا ستا غوا ده او ستا پلار ستا په نوم باندې بس دا الله تعالی ته امانت ورکړی نو دا ټول عمر لرګي راوړل او په بازار کې خرڅول دا وتا ته ګران شي غریب سړی نو دا لاړ شه په بازار کې خرڅه کا زوی او طویل چې بسو باندې خرڅه کم نو مور او طویل بی سلاست دنانی را پا دری روپی بانی بی خرص کی خلیکن ولا تبع بی غیر مشورتی پا دری حقیمت شو خو بیا بی هم زمان مشورین بغیر چال نور کی چه چا غستلا ما تبا وی خامخا اگیو توی سیده بی بازار تی غوا بوت للا مندائی تی بوت للا اللہ تعالی یو ملک راولی گا پا خپل قدرت باندی بس تپوسے تھے اوکا وے دا غوا پسو بانے خرچے وے پا دری دینار بانے خرچو ما خولی کن نمور سر و مشورہ کوم قیمت دری دے خولی کن نمور سر و مشورہ کوم خام خا اگیو تو دا مور سر و مشورہ مکاو پشپک بانے ما درک وے نا پشپک نا پشپک زرم ندر کوم زکا مور میرا تدا ویلی چھ مشورہ برا سرکے زا بے مور سر دے مشورہ اوکو بیا راشا لال دی الک خپل مور ته وی چې یو سړی راغله دی هغه اخلي پشپک باندې پدری باندې تا ما ته قیمت ویل هغه پشپک اخلي خو ماته دا وی چې مور سره مشوره مکوه خو ما ته چې دا نشم کوله مور یو ته وی چې لاړ شا واپس بازار ته بیا بوتل بلې ور دی لاغوا بیا پس هغه کس راغه او دا خبره او ته وکړه به په سو باندې دغوا هغې ورته وویل چې پشپک دیناره باندې ده خو لیکن پشپک باندې دا خو د مور سره پکې مشوره کوم بیا هم چې هر څوک اخلي په مور سره پکې بیا مشوره کوم او قیمت یې شپک دی هغې وویل مال یې په دولس باندې راکړه خو د مور سره دې مشوره مه کوه بیا نه داسې نشم کولی دویمه ورځ باندې په درېمه ورځ باندې بیا هلک لاړ مور ته بیا دا خبره وکړله په درېمه ورځ باندې بچی ته وایي وای بچیا بیا لاړ شه میلی ته بیا لاړ شه منډایی ته بیا لاړ شه خو کله چې دغه کس راغی نو دا ورته ووایه چې زما مور ده باندې سلام ووایه او بیا ورته دا خبره وکړه چې معلومیږي چې ته د الله تعالی یو نیک بنده یا د الله تعالی د طرف نه ملک یې د الله تعالی د ملایکو نه ته یو ملک یې الله تعالی رالیږلی نو موږ ته مشوره راکړه چې د غوا سره څه وکړو او دا خپله ټوله خبره ورته وکړه و در این مورد بانی بیا آقا علک تا هم آقا کس را آگر آقا یو تر مور آقا خبر وکلالا نا آقا تا ویل چی زد اللہ تعالی دا طرف نا یو ملکیم اللہ تعالی را لیگلیم اذهب الى امکا و قل لها لارشا مور تا ودی اول سلام وی او بیا آقا تا دا خبر وکلالا چی امسی کی هادهی البقره دا غوا او ساتر زن سر او سیمار مای خرسوی دا وی دی که لگ انتظار ہو که بنی اسرائیلو کی دا واقعات تی اشاره کولا چه دی یو وقت براشی دا خود اللہ تعالی ویلیو کن دا ملائک چی سکار کئی خواغد اللہ تعالیٰ پا امر بانی کئی اوی دا سی اخبارا شی چی کل بن اسرائیل استاسونا مطالبہ کولا نو فلا تبعوها الا بملئی مسکها جلدها ذهبا وی اگو تا با قیمت دا دی وای چی ردی سمر سرمند دا آغا دا سرو زرنم ڈکک للا دا غبر دی قیمتی بس دین پا کم بانی منگا نخر سو وسو کور کی آغا ساتلا تردی پوری چی دا غواقی عراق للا چی اللہ تعالی دی قرآن کی دا غزی کرکلی دا بس دیو گرزیدل آن تردی پوری چی دیر سلی چول بس دا غوای پیدا کللا اگیو تا خبرو کللا چی دا دی سرمن چی او باس ہے او پاگی کی سمر سونا رازی بس دا غوی قیمتی بس اگیو تو دا غ سی دا خوچو سی راکی نو آغا عوانم بین ذالکا نبیل کولا دی رضیاتا بودای دا د بچو په وجبانی چې هغه زړه شوی او نه بالکل ځوان ده او رنگ هم تک زیړو نو نه پاغي باندې یو شوی او نه پاغي باندې اړړ شوی او نه پاغي باندې اوبر او ایستل شوی په دغه طریقه باندې هغه غوا پیدا کله په ذبحو هوا ما کاذ یفعلون تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی او تفسیر درس قرآن دغه ذکر کړی دغه واقعا والله اعلم فذبحوها على الاكل اغوال را پس د بیان نو ما کاذ یفعلون او دیو نس دینو چې دغه کار کړه مخکې د بیان نه مخکې نشو کولای بلکې ورسره دغه وکړه.